baca cemara isusa aku selumo ora tak gawe lara kabeh kudu manut kowe iki pacar apa kali nang pasar. Kudu manut kowe pacar apa kali neng pasar.